Ранішні серыял. Добрыя раніцы, шаноўныя сябры. Разам з вамі я, Ліка Пташук. Прапаную вам паслухаць чарговыя старонкі аповесці Жоржа Семінона «Дзяўчына і бясхвостыя парсючкі». Пераклад з французскай Алеся Асташонка. Чаму ў яго быў такі ненатуральны голас? Нібыта ён, калі тэлефанаваў першы раз, нешта ад яе ўтойваў. Дарэмна яна званіла ў залу ваграм. Цяпер ёй гэта было ясна. Невядома яшчэ, да чаго яно можа прывесці. Ці сказала дзяжурнаму электрыку, што яна Марселева жонка, а вось гэтага Жермен ужо не памятала. Ды не. Немагчыма, каб менавіта сёння. А чаму якраз сёння? Але чаму тады ён гаварыў з ёю пра адпачынак у гарах і нават пра аўтамабіль? На якую такую справу, што трэба было давесці да ладу, мог разлічваць? Што ў яго было апроч спартыўных рэпартажаў? Працэнты, які атрымліваў як удзельнік маленькага акцыянернага таварыства, але там ён мог зарабіць максімум некалькі тысяч франкаў. Яна зноў падышла да тэлефона. Не трэба. Вярнулася да балкона. На вуліцы ішоў дробны, але шумны дождж. Паветра было свежае. Уначы Парыж рабіўся больш загадкавы. Чаму ж Марсель не вяртаецца? Тэлефон. Яна падыходзіла да яго, перадумывала званіць, адыходзіла, вярталася зноў. Алё, міжгародні? А будзьце ласкавы, пані, а дайце мне Жонвіль, нумар 147. Глядзець гэты нумар у даведніку ёй не трэба было. Ёй чуўся бой гадзінніка на тэлефоннай станцыі. Бог яго ведае чаму, але яго ўдары будзілі ў ёй успамін пра вялізны, пусты бацькаў дом. Ніхто не адказвае. Пазваніце яшчэ раз. Я прашу вас, пані, пазваніце. Я ўпэўнена, што гаспадар дома. Проста спіць у гэты час, вось і ўсё. Пазваніце яшчэ раз. Зрабіце ласку, пані. Зноў званок. Чакаючы, яна ўслухоўвалася ў цішыню. Крокі па лесвіцы сцішыліся, не ягоныя. На вуліцы спынілася таксі, аўтобус. Алё, гэта я, Жермен. Ты спіш? Праўда спіш? А ў цябе нікога няма? Загаварыўшы, яна адразу ж зрабілася змрочная. Прабач, што разбудзіла. Што ты кажаш? Падагра? А, даруй, не ведала. Ды не, нічога. Голас на тым канцу лініі быў бурклівы. Акурат голас чалавека хворага на падагру, які вымушаны быў у час прыступу устаць сярод ночы з ложка і спусціцца на першы паверх да тэлефона. Трэба, каб ты сказаў мне дакладна, ці ведаеш такога чалавека, як Марсель Блан? Мне прозвішчаў не называюць, раздражнёна адказаў чалавек. Гэта неабходна. Ну ты разумееш, Марсель. А што будзе, калі адкажу? Спытаў чалавек. Ты яго ведаеш? Ні слова адказу. Трэба, каб ты адразу ж адказаў. Гэта вельмі важна. Апошняе, пра што я ў цябе пытаюся, ты яго ведаеш? А што ён сабой уяўляе? 25 гадоў. Прыгожы малады мужчына. Брунет. Элегантны. Часта апранае паліто з вярблюджай воўны. Яна затаіла дыханне. Светлае. Зусім светлае. Зноў цішыня. Ты яго ведаеш? А ты? Якая розніца? Ну, якая розніца? Ну, адказвай, ведаеш? А што будзе, калі адкажу? Нічога. Проста мне трэба знаць. Ты яго ведаеш, га? Ёй здалося, што нехта падымаўся па лесвіцы, але, як выявілася, гэта быў кот. Заедзь да мяне, як захочаш. Не кладзі слухаўку. Чакай, чакай. Што я хачу, каб ты мне сказаў, дык толькі тое, ці збіраецца ён гэтым вечарам? Што? Ты не разумееш. Я думаў, ты выйшла замуж. Гэта, пасля некаторых ваганняў яна даказала. Гэта мой муж. І чаму ёй здалося, што чалавек на другім канцы лініі паціснуў плячыма? Ідзі спаць, толькі і сказаў ён. Дарэмна спрабавала яна пасля гаварыць нешта ў апарат. 147-й жуанвільскі абанент паклаў трубку. Ужо была палова другой ночы, а Марсель усё яшчэ не вярнуўся. На стале, побач са скрынкаю, з прыладамі для швіва, ружавеў бясхвосты парсючок, а паліто з вярблюджай воўны усё яшчэ ляжала на дыване. Раздзел другі. Гандляр бясхвостымі парсючкамі. Гадзіны ў 4 раніцы з усіх вокнаў, якія можна было бачыць з балкона кватэры Бланаў, святло гарэла толькі ў адным. Ды і тое за шторою там угадвалася постаць чалавека, які, мяркуючы па ўсім, даглядаў хворага. Марсель не вярнуўся. Ён не пазваніў, не даў па сабе знаку. І роўна о 5 гадзіне Жермен вырашыла зрабіць яшчэ адзін тэлефонны званок. «Алё? Гэта ты, Івэта? Ты спіш, бедная. Не злуйся на мяне. Ну, гэта я, Жермен. Алё, хочаш выручыць мяне? Што ты кажаш?» Дзяўчына на другім канцы лініі прамармытала. «Ну, а што табе?» Іветта працавала разам з ёю. Гэта была мажная дзяўчына 28 гадоў, зусім непрыгожая. Яна ведала сваю непрывабнасць і, адкінуўшы ўсякую зайздрасць да панадны Жермен, патрапляла заставацца лепшай яе сяброўкай, самай вясёлай і зычлівай. «Паслухай, хутенька апранайся, неважна як. А каб хутчэй паспела, закажу табе таксі. Адразу ж едь да мяне, чуеш?» Сказаўшы «Ну, што табе?», Эветта не выявіла ні здзіўлення, ні цікаўнасці. Праз чвэрць гадзіны яна ўжо была ў Жермен. «Ты, мусіць, здзіўлена». «А усякая бывае, цётка», – адказала Эветта. «Марселя няма». «О, я і не сумнявалася. Калі б быў, ты б мяне не клікала». «Я табе пазней усё растлумачу. Не, скажу табе шчыра, я не змагу растлумачыць гэта нават табе». «А куды мне ісці шукаць яго?» – спытала Івэта. «Сказаць яму, што ты захварэла ці што стралялася?» «Гэта я выйду. Ты застанешся тут. Толькі слухай, сядзі каля тэлефона. Пазвоніць, запішы як след, што скажуць. Калі гэта будзе Марсель, скажаш, хто ты?